دربار نبی سے مجھ کو بھی بلا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلا قسمت پہ آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آ جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلا میرا رو رو کے کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا روزے تے بلا سنتا حج کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا آہ میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکا روح بھی رنجور ہو رہی کس قدر پھر نبی روزے پہ بلا لیجیے سنتا کوئی مہمان